Songi songi na mabala ya bato, ebeli simboka na kadri ya ki. Bokeba na bangula ya leyo, tokobo ya basheri ye likolo ya biloba. Songi songi na mabala ya bato, ebeli simboka na kadri ya ki. Bokeba na bangula ya leyo, tokobo ya basheri ye likolo ya biloba. Mabala ya bato, ebebi simboka na kadri ya ki. Bokeba na bangula ya leyo, tokobo ya basheri ye likolo ya biloba. Songi songi na mabala ya bato, ebebi simboka na kadri ya ki. Bokeba na bangula ya leyo, tokobo ya basheri ye likolo ya biloba. Miseketa bikola ya kango na bitiye, komekola kateo ya edo na la luna. Miseketa bikola ya brazos na kwami, komekola kateo ya Isaac na David. Miseketa bikola ya tele na deswa, komekola kateo ya Simona Albino. Komekola kateo ya edo na la luna. Miseketa bikola ya brazos na kwamie, komekola kateo ya Isaac na David.